สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยาภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในหัวข้อชีวิตพระเยซูตอนที่295เรื่องคำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่70ในเช้าวันนี้เราอยู่ในประโยคใหม่ของคำอธิษฐานก็คือขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองพี่น้องครับคนที่จะอธิษฐานประโยคนี้ได้ก็คือคนที่ตระหนักถึงความอ่อนแออ่อนด้อยของเนื้อหนังของตัวเองตระหนักถึงชีวิตของตัวเองที่ผ่านมาว่าผ่านการทดลองมาได้อย่างไรผ่านการล่อลวงมาได้อย่างไรในหัวข้อนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการล่อลวงแตกต่างจากการทดลองอย่างไรนะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะครับคำอธิษฐานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่รับการปกป้องจากพระเจ้าครับและเรียกว่าการปกป้องของคำอธิษฐานของเราพี่น้องครับเราได้เรียนรู้จากการอธิษฐานแล้วว่าผู้ที่เป็นพระอาจารย์สอนเราก็คือองค์พระเยซูคริสต์พระผู้เป็นเจ้าของเรานั้นพระองค์วางแบบอย่างนี้ให้กับเราคำถามของผมก็คือว่าการอธิษฐานของคุณและผมนั้นดีขึ้นหรือยังครับคำอธิษฐานของคุณและผมที่ฟังมาทั้งหมด70ตอนไปแล้วนะครับดีขึ้นไหมครับถูกปรับปรุงให้ดีขึ้นไหมครับถูกปรับปรุงให้เหมาะสมกับแบบอย่างที่ถูกต้องอย่างนี้หรือเปล่าครับถามว่าทำไมต้องปรับปรุงครับเพราะว่าคำอธิษฐานของพระเยซูให้เราอธิษฐานตามอย่างพระองค์นั้นเป็นคำอธิษฐานที่พระเยซูสอนสาวกทุกยุคทุกสมัยครับและเป็นโครงสร้างคำอธิษฐานทั้งปวงส่วนต่างๆคำอธิษฐานทั้งหลายนี้ก็เข้าถึงความต้องการในทุกแง่มุมของเราความจำเป็นทุกอย่างของเราและที่สำคัญที่สุดก็คือเข้าถึงการสรรเสริญถวายเกียรติแด่พระเจ้าซึ่งเป็นหัวใจสูงสุดของการอธิษฐานครับเพราะว่าคำอธิษฐานทุกวลีและพูดทุกคำพูดนั้นมุ่งเน้นไปที่พระเจ้าเป็นหลักเป็น God Center ไม่ใช่เป็น I Center มุ่งเน้นไปที่พระเจ้าพระลักษณะของพระเจ้าบุคลิกภาพของพระองค์และพระราชกิจอันมหัศจรรย์ของพระองค์คำอธิษฐานอันนี้นะครับแสดงถึงความจำเป็นอย่างยิ่งของมนุษย์นั้นที่จะต้องพึ่งพาอาศัยพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงครับพี่น้องครับเราไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาให้อินดีเพนเดนต์นะครับเราต้องดีเพนเดนต์หมายถึงเราต้องพึ่งพาอาศัยแต่เราไม่ได้พึ่งพาอาศัยสิ่งแวดล้อมเราไม่ได้พึ่งพาอาศัยคนอื่นเราไม่ได้พึ่งพาสิ่งที่อยู่รอบข้างเราแต่เราต้องเงยหน้าพึ่งพาพระเจ้าครับเพราะพระเจ้านั้นสร้างมนุษย์ให้ต่ำกว่าพระองค์แต่เพียงหน่อยเดียวมนุษย์สามารถควบคุมสิ่งแวดล้อมได้มนุษย์สามารถเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมได้มนุษย์สามารถที่จะอินเตอร์ดีเพนเดนต์หมายถึงพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันได้ฉันพึ่งเราพึ่งฉันหรือฉันพึ่งคุณพึ่งฉันพึ่งกันไปพึ่งกันมานะครับแต่ในขณะเดียวกันเราก็เป็นอิสระต่อกันและกันนั่นคือ interdependent ครับ interdependent แต่สำหรับเรากับพระเจ้าแล้วเราจะต้อง dependent 100% เพราะฉะนั้นชีวิตมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาเพื่อพึ่งพาอาศัยพระองค์ 100% หากปราศจากพระเจ้าแล้วเราไม่สามารถดำเนินชีวิตในฐานะลูกของพระเจ้าอยู่ในโลกนี้ได้และนี่คือสิ่งที่พระเยซูกำลังบอกเราครับพี่น้องครับความจริงพื้นฐานของคำอธิษฐานนี้เป็นความจริงที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าทุกคำพูดทุกคำทูลขอทุกประโยคได้ให้สัญญาบางประการที่พระเจ้าทรงรับประกันไว้แล้วพระนามของพระเจ้าจะเป็นที่สักการะแผ่นดินของพระเจ้าจะมาตั้งอยู่น้ำพระทัยของพระองค์จะสำเร็จพระองค์ได้ทรงสัญญาไว้แล้วว่าจะทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่เราทั้งหลายพระองค์จะทรงโปรดยกบาปผิดทั้งสิ้นของเราและพระองค์ก็ทรงได้กระทำแล้วในพระเยซูคริสต์และพระองค์ได้ทรงสัญญาไว้แล้วว่าจะนำเราให้ห่างไกลจากความชั่วร้ายนั่นก็คือให้เราที่จะไม่เข้าไปในการทดลองนะครับเราจะมีชีวิตที่ดำเนินอยู่ในทางแห่งสัจธรรมทางแห่งความชอบธรรมหรือในมรรคาของพระองค์พูดง่ายๆว่าเราจะเดินอยู่ในมรรคที่ถูกต้องครับเมื่อเราเข้าใจพระสัญญาของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเท่าไหร่ คำอธิษฐานของเราก็จะมีความหมายมากยิ่งขึ้นเท่านั้นเพื่อนครับโปรดฟังอีกครั้งครับถ้าเรายิ่งเข้าใจความหมายตามพระสัญญาของพระเจ้ามากขึ้นเท่าไหร่คำอธิษฐานของเราก็จะมีความหมายต่อเรามากขึ้นเท่านั้นพระเยซูคริสต์นั้นทรงเป็นผู้จ่ายเบี้ยประกันครับกรมธรรม์เป็นของเราผลประโยชน์ตกแก่เราและสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือการเรียกร้องนะครับเรียกร้องขอพระเจ้าในส่วนที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้สำหรับเรานะครับพูดง่ายๆก็คือว่าเรากำลังทูลขอนะครับสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้กับเราสิ่งที่กำลังจะเป็นของเรานั้นนะครับทูลขอให้พระเจ้าประทานมาพี่น้องครับบางครั้งก็ตามเวลาที่เราต้องการบ้างบางครั้งก็ช้ากว่าที่เราต้องการบ้างอาจจะไม่ถูกใจเรานะครับแต่ถูกพระทัยพระเจ้าแน่นอนอาจจะไม่ถูกเวลาที่เราต้องการไว้แต่ถูกเวลาของพระเจ้าแน่นอนพี่น้องครับผมอยากจะเน้นย้ำอีกครั้งนะครับถ้าเราเข้าใจพระสัญญาของพระเจ้ามากเท่าใดคำอธิษฐานของเรานั้นก็จะมีความหมายมากขึ้นเท่านั้นถ้าเรารู้จักพระเจ้าของเราดีขึ้นเท่าไหร่คำอธิษฐานของเราก็จะรับคำตอบมากขึ้นเท่านั้นถ้าเราเข้าสนิทอยู่ในพระเยซูมากยิ่งขึ้นเท่าไหร่คำอธิษฐานของเราก็จะรับการสดับฟังและได้รับคำตอบจากพระองค์มากยิ่งขึ้นเท่านั้นพี่น้องครับเนื้อหาทั้งหมดของคำอธิษฐานนั้นมุ่งกล่าวถึงพระเจ้านะครับเป็น God Center ไม่ใช่เป็น I Center God Center นี้ยกตัวอย่างเช่นครับพระบิดาแห่งข้าพงทั้งหลายกล่าวถึงการที่พระเจ้าทรงเป็นพระบิดาขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะกล่าวถึงการจัดลำดับความสำคัญอันแรกของชีวิตของเราก็คือเราต้องนมัสการพระเจ้าขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ก็กล่าวถึงแผนการของพระองค์ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกก็กำลังกล่าวถึงพระประสงค์ของพระองค์ขอทรงโปรดประทานอาหารปัจจุบันแก่ข้าพงทั้งหลายในการวันนี้ก็กล่าวถึงการโปรดปรานการทรงประทานของพระเจ้าขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์ก็กล่าวถึงการที่ข้าพระองค์นั้นเราจะต้องยกโทษคนอื่นก่อนกล่าวถึงการยกโทษของพระเจ้าและขออย่านำข้าพระองค์เข้ามาในการทดลองขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายก็กำลังกล่าวถึงการปกป้องรักษาจากพระเจ้าในตอนท้ายจบลงด้วยพระลักษณะอันโดดเด่นของพระเจ้าตามบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าที่ปิดท้ายก็คือขอให้พระนามของพระองค์นั้นเป็นที่ยกย่องสูงสุดพระราชเกียรติและพระสิริเป็นของพระองค์ทั้งสิ้นพี่น้องครับผมเคยได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าคำอธิษฐานแบ่งเป็น2ช่วงใหญ่ๆนะครับช่วงแรกก็คือคำอธิษฐานที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าและพระสิริของพระองค์และช่วงหลังเกี่ยวข้องกับมนุษย์และความต้องการของพวกเรานะครับพี่น้องครับในวันนี้เรามาถึงตอนที่เป็นคำอธิษฐานที่เกี่ยวข้องกับการที่ว่าขออย่านำข้าพระองค์เข้าบริการทดลองแต่ให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายหลังจากที่เราบอกว่าขอประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์หลายในการวันนี้และขอทรงโปรดยกบาปผิดของเราพี่น้องครับการขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายการขอให้พระเจ้าอย่านำเข้าไปในการทดลองนั้นนะครับมีความหมายชัดเจนเรียบง่ายครับมีความหมายเหมือนกับว่าพระเจ้าข้าขอให้ชีวิตของข้าพระองค์นั้นห่างไกลจากปัญหาทั้งหลายทั้งปวงใช่ไหมครับถ้าดูผิวเผินนั้นเรากำลังอธิษฐานอย่างนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าการทดลองนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ครับเหมือนกับเราเรียนหนังสือเราก็ไม่อยากมีการสอบแต่ไม่ใช่อย่างนั้นถ้าเรามองให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นคำถามมากมายก็จะผุดขึ้นมาครับเราจำเป็นที่ต้องอธิษฐานประโยคนี้ความหมายนี้นะครับเพื่อที่จะทูลขอพระเจ้ามิให้ทรงนำเราเข้าไปในการทดลองพี่น้องครับพระเจ้าของเรานั้นก็บริสุทธิ์ชอบธรรมไม่มีตำหนิครับพระเจ้าจะนำเข้าไปในการทดลองได้หรือนำลูกของพระองค์เข้าไปในการทดลองได้หรือและถ้าเราไม่ได้ทูลขอให้พระองค์ทรงนำเราให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายพระองค์จะทรงนำเราเข้าไปในสิ่งชั่วร้ายได้หรือคนที่เป็นพ่อเป็นพระบิดาบนสวรรค์จะหวังร้ายกับลูกของพระองค์หรือพี่น้องครับคำว่าการทดลองนั้นถ้าเราเข้าใจอย่างถูกต้องนั้น มีความหมายเป็นกลางครับในด้านหนึ่งมันอาจจะหมายถึงการเชิญชวนชักชวนให้ทำความชั่วร้ายเรื่องนี้นะครับกรณีนี้พระเจ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนพี่น้องครับในพระธรรมยากอบบอกชัดเจนครับยากอบบทที่1ข้อที่13บอกว่าเมื่อผู้ใดถูกล่อให้หลงย้ายผู้นั้นพูดว่าพระเจ้าทรงล่อข้าพเจ้าให้หลงเพราะว่าความชั่วจะมาล่อพระเจ้าให้หลงไม่ได้และพระองค์เองก็ไม่ทรงล่อผู้ใดให้หลงเลยพี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมจะจบลงด้วยความจริงที่ว่าพระเจ้านั้นไม่ได้ล่อให้เราหลงไปครับพระเจ้าไม่นำเราให้เข้าไปสู่การทดลองนะครับอย่าลืมว่าการทดลองนั้นมีความหมายเป็นกลางครับในด้านหนึ่งมันเกี่ยวข้องกับการชักชวนให้ทำความชั่วร้ายนะครับซึ่งในกรณีนี้พระเจ้าไม่มีส่วนอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นอย่าไปกล่าวหาพระเจ้านะครับอย่าไปปรักปรำพระเจ้าว่าพระเจ้าพระองค์กำลังนำเราเข้าไปอยู่ในการทดลองพี่น้องที่เคยปรักปรำพระเจ้านั้นขอให้เราได้สารภาพบาปครับพระเจ้าไม่มีวันที่จะนำเราเข้าไปในการทดลองเลยอาเมน